dumb bitch, she's a big fat bitch, she's the biggest bitch in the whole wide world. She's a stupid bitch, she's ever was a bitch, she's a bitch to all the boys and girls. Είναι ομοσπονδία από συνιστώσεις αριστερών ομάδων που ξεκινάνε από την εκρανάσταση του Σφυροδρέπανου και φτάνουν μέχρι το Δράκο. Αυτό είναι για το ΣΥΡΙΖΑ. Το λέει ο Αντώνης Σαμαράς, ότι ξεκινάνε από εκεί και καταλήγουν στο Δράκο. Αυτός ο Δράκος μας έχει στοιχειώσει εδώ και κανένα δύο χρόνια από τις περιφερειακές, νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές και από ό,τι φαίνεται θα πάει και σε όλες τις υπόλοιπες. Ένας Δράκος υπάρχει ως απειλή. Το ακούτε, κυρίως στη δεξιά παράταξη. Αυτό χρησιμοποιεί. Αυτό επισύρει και καλά για να φοβηθεί ο κόσμος όπως παλιά με τους κομμουνιστές, έτσι και τώρα με τους Σιριζέους, και να μαζευτούν πίσω στο Μαντρί για να μην χάσουμε αυτά που έχουμε, τα οποία τα έχουμε χάσει όμως, επειδή ακριβώς υπήρχε η δεξιά και η δεξιά πολιτική. Αλλά αυτό δεν έχει καμία απολύτως σημασία ούτε για τον Σαμαρά ούτε για τους υπόλοιπους. Λένε και άμα πιάσει, καλώς. Μάλιστα, υπάρχει και ρεύμα υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Μέρα με την ημέρα πυκνώνουν οι δυνάμεις που στοιχίζονται γύρω από αυτήν την άποψη, γύρω από αυτή τη θέση. Που θέλουν να αποτρέψουμε την καταστροφή. Μέρα με τη μέρα στρέφονται σε εμάς όλο και περισσότεροι που ψήφισαν διαφορετικά στις 6 Μαΐου και φτάνουν μέχρι την αναρχία. I don't know what Madame Merkel wants to do. I believe, we believe that Madame Merkel put Euro and Eurozone in a big danger. Τα ελληνικά σας βλέπω είναι άψογα. Γιατί περί ελληνικών πρόκειται. Αντώνης Σαμαράς, ναι, και Αλέξης Τσίπρας στα ελληνικά. Και ο Αντώνης στους φόβους και στην αισιοδοξία ότι έρχεται πολλοί κόσμος πια στη Νέα Δημοκρατία. Έχουν ανοίξει πόρτες. Η Ντόρα δεν έχει πάει ακόμα. Την περιμένουμε για να κλείσει ένας πολύ μεγάλος κύκλος, να πάει στον αδιόρθωτο. Γιατί σε όλη την προεκλογική περίοδο η Ντόρα Μπακογιάννη, του Σαμαρά, αδιόρθωτο τον ανέβαζε, αδιόρθωτο τον κατέβαζε. Συν όλα τα υπόλοιπα που έλεγε για τον Αντώνη Σαμαρά. Ό,τι ώρα κάνει κανείς ζάπινγκ, κυρίως στην ΕΤ, θα δει πάνελς με πολιτικούς να λένε την άποψή τους και έχουμε ένα μήνα ακόμη μπροστά μας και ο οποίος έχει το κουράγιο κτλ. Κτλ. Σε ένα τέτοιο ζάπινγκ πέσαμε και εμείς χθες και παρουσίαζε η συνάδελφος δημοσιογράφος τους καλεσμένους και κάποια στιγμή έπαιζε τον κύριο Μαρκάτο. Ο κύριος Μαρκάτος ήταν παλιά, πριν ήταν στο Πολυτεχνείο, έχει περάσει και από άλλα κόμματα. Τώρα είναι στους ανεξάρτητους Έλληνες. Θα ακούσουμε την παρουσίαση. Ο κύριος Νίκος Μαρκάτος, υποψήφιος με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Καλώς ήρθατε κι εσείς. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ την κρατική τηλεόραση, διότι τα άλλα κανάλια συνήθως δεν με φωνάζουν, επειδή συνηθίζω να λέω την αλήθεια με τα πραγματικά της λόγια. Μπράβο! Έξω Καρατζαφέρης. Έξω Καρατζαφέρης, δεν μας χρειάζεται. Η γραμμή ήταν μία. Έξω Καρατζαφέρης. Έξω Καρατζαφέρης, δεν μας χρειάζεται. Και εδώ το όλο σύστημα επίκουσε, επειδή το θέλει ο Αμερικάνος. Τώρα θα πάω πότρα άλλη μια φορά στον Αμερικάνο. Ο κύριος Μαρκάτος δεν τον καλούν τα άλλα κανάλια γιατί συνηθίζει να λέει την αλήθεια. Και όπως ξέρετε, η αλήθεια δεν αρέσει σε κανέναν. Το έχει πει και ο Βενιζέλος. Άλλος ένας που μιλάει μόνος του για τον εαυτό του. Και μάλιστα λέει ότι ο ίδιος λέει την αλήθεια χωρίς να το λέει κανένας άλλος. Το έχουμε συναντήσει σε πολλούς τώρα τελευταία. Οπότε βάλτε και το Μαρκάτο στην ίδια κατηγορία. Και βέβαια Γιώργος Καρατζαφέρης δεν τον ήθελαν οι Αμερικάνοι γιατί και αυτά που έλεγε, δεν είπε ότι έλεγε την αλήθεια, αλλά φαντάζομαι τη δική του αλήθεια εννοεί. Ήταν κάτι δυσάρεστο, ήταν ο ίδιος δυσάρεστος και τον πολέμησαν τα συμφέροντα και τον έβγαλαν εκτός πολιτικής. Δεν θα μπει σε αυτή τη φάση από ό,τι λένε όλοι στη Νέα Δημοκρατία, αλλά μελλοντικά αν δεν πάει καλά, αυτός η Νέα Δημοκρατία θα δούμε. Κάτι θα γίνει και με αυτό γιατί δεν είναι δυνατόν να λείπει από το πολιτικό σκηνικό, είναι ήδη η απουσία τεράστια, όχι φυσική, η απουσία γενικότερα των θέσεών του, των προτάσεών του, της συνέπειάς του. Αυτό νομίζω λείπει και δεν το έχουμε βρει σε κανένα άλλο κόμμα. Και πρώτος εγώ δείχνω έμπρακτα ότι μπροστά στο καλό του τόπου βάζω την αναρχία πάνω απ' όλα. Βάζω την εκρανάσταση του Σφυροδρέπανου πιο ψηλά από οποιαδήποτε άλλη σκέψη μου. Madame Merkel. Αυτές οι δύο δημοσκοπήσεις, επαναλαμβάνω, μας δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ αυξάνουν τα ποσοστά τους. Μπράβο! Η Όλγα τρέμει ενώ χτες διαβάζει τις δημοσκοπήσεις. Μια χαρά την έχει, διότι καταρχήν πρώτον ανακοινώνει και λέει ότι πέφτουν τα δημοσκοπικά μέσα σε μια εβδομάδα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ και δεύτερον ότι ανέβηκε το ΠΑΣΟΚ. Αυτό άλλωστε το δεύτερο το βλέπει κανείς και στην κοινωνία. Με όποιον μιλήσεις, υπάρχει ένα ρεύμα για το Πασόκ. Έχει ανέβει, έχει φανεί πια και στις δημοσκοπήσεις. Οπότε για να το λένε και οι δημοσκοπήσεις, έτσι ακριβώς είναι. Αυτές οι δύο δημοσκοπήσεις, επαναλαμβάνω, μας δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ αυξάνουν τα ποσοστά τους. Μας δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συρρυκνώνει το ποσοστό του. Μας δείχνουν ότι. Μα τις δύο δημοσκοπήσεις. Τις δύο υποχωρεί το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε την περασμένη Τετάρτη. Δημοσκοπήσεις συγκρίνουμε τώρα. Και το επαναλαμβάνω, δεν είμαστε κολλημένοι στην εξουσία. Αυτό ακριβώς είναι μια μεγάλη αλήθεια, αφού ακούσαμε τη χαρά της Όλγα Στρέμ που πέφτει ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε μια εβδομάδα και με δύο δημοσκοπήσεις. Είναι άξιο λόγου. Το τελευταίο είναι το καλύτερο, Ευάγγελος Βενιζέλος. Αυτό ακριβώς δεν σας δίνει, αυτή την εντύπωση δεν σας δίνει ο Ευάγγελος Βενιζέλος μόλις τον ακούτε να μιλάει και με όλα αυτά που έχει κάνει το Πασόκ και με αυτά που κάνει το Πασόκ. Ότι δεν είναι κολλημένοι στην εξουσία. Κάποιος έπρεπε να το πει για το Πασόκ, αφού δεν το έλεγε κανένας άλλος, το είπε ο ίδιος ο πρόεδρος. Δεν είπε μόνο αυτό ο πρόεδρος, προσδιορίσε και τον τρόπο της ανόδου, κυρίως την άνοδο αυτή καθεαυτή. Και είναι καθοριστικός ο δικός σας ρόλος. Ο ρόλος των βουλευτών. Αλλά και ο ρόλος των υποψηφίων. Γιατί θέλουμε στην επόμενη Βουλή να είμαστε πολύ περισσότεροι στην ομάδα την κοινοβουλευτική του ΠΑΣΟΚ. Με λεωφορείο. Με λεωφορείο. Να είμαστε πολύ περισσότεροι στην ομάδα την κοινοβουλευτική του ΠΑΣΟΚ. Με φορείο. Με λεωφορείο είναι λίγο δύσκολο. Ενώ με φορείο νομίζω είναι πιο πιθανό και από ό,τι φαίνεται και η μόνη δυνατή λύση και επιλογή. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος μίλησε χθες στα γραφεία του κόμματος πια, στους λίγους βουλευτές του κινήματος και είπε ωραία πράγματα. Θα ακούσουμε ένα ανέκδοτο που τους είπε. Και επαναλαμβάνω ότι δεν δέχομαι μαθήματα διαπραγμάτευσης από κανέναν, γιατί κάναμε και έκανα προσωπικά την σκληρότερη διαπραγμάτευση. Επαναλαμβάνω ότι από το δικό μου γραφείο έφυγε στο τέλος Αυγούστου του 2011 η Τρόικα, όταν έδωσα και προσωπικά τη μάχη στο όνομα της ανάπτυξης. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Εναντίον της ύφεσης. Εναντίον εισοδηματικών περικοπών που τροφοδοτούν την ύφεση. Και τα κατάφερες μια χαρά. Έδωσες τη μάχη εναντίον αυτών των επιλογών που τροφοδοτούν την ύφεση και η ύφεση από τότε που έδωσες τη μάχη έχει σταματήσει και καλπάζει μια ανάπτυξη όσο τίποτε άλλο. Και το παράδειγμα που αναφέρει ότι από το δικό του γραφείο όντως έφυγε η Τρόικα τέλος Αυγούστου και έτρεχε μετά όλο το Πασόκ, όλη η Ελλάδα και όλη η Ευρώπη να τα γεφυρώσει ξανά, ότι δεν ήταν έτσι ακριβώς. Ελάτε πίσω να τα ξαναβρούμε. Ξαναγύρισαν βέβαια οι άλλοι πίσω και ήρθαν μετά το δεύτερο μνημόνιο, ένα μεσοπρόθεσμο και 5-6 πακέτα ακόμη μέτρων που τα ανακοίνωναν κάθε Δευτέρα. Θυμόσαστε ένα πανικό που είχαν και κάθε Κυριακή βράδυ, Δευτέρα, είτε από τη Θεσσαλονίκη είτε από την Αθήνα. Ανακοίνωναν μέτρα συνεχώς, επειδή ακριβώς η διαπραγμάτευση του Ευάγγελου Βενιζέλου είχε πετύχει το στόχο της, όλο τον λαό να τον ξεκάνει, να μην αφήσει τίποτα όρθιο. Βέβαια όλα αυτά έχουν καταγραφεί στην ιστορία. Και με αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη τώρα, επειδή ο ελληνικός λαός ψήφισε έτσι όπως ψήφισε την προηγούμενη Κυριακή και έδωσε αντιμνημονιακή με την ευρία έννοια ψήφο και ποσοστό, έχει ξεκινήσει μια συζήτηση για την επαναδιαπραγμάτευση όχι μόνο στην εντός Ελλάδας αλλά και εκτός. Και όλα αυτά αναδεικνύουν ακριβώς τον πατριωτικό ρόλο του Πασόκ. Τι θα μπορούσε να είχε κάνει 2-2,5 χρόνια τώρα και τι δεν θέλησε σε καμία περίπτωση να κάνει. Με ποιους διάλεξε να πάει, όχι με το λαό, με τις ξένες τράπεζες και ποιους θέλησε να υπηρετήσει όσο κανένας άλλος υπηρέτησε. Θα μπορούσαν όλα να είχαν γίνει διαφορετικά, όχι πολύ, λίγο, έστω. Να μην είχαμε βουτυχθεί τόσο πολύ στο βυθό ή προς το βυθό. Δεν το θέλανε, ήταν επιλογή, δεν έγινε κατά τύχη, ούτε από λάθος. Ήταν επιλογή, έτσι έχουν μάθει. Να υπηρετούν πολύ συγκεκριμένες καταστάσεις. Το απέδειξαν μια χαρά και πάει τώρα ο Βενιζέλος να μας πείσει ότι όλα αυτά που κάνει, που έκανε και που κάνει και που θα κάνει, τα κάνει για σένα όπως ο ίδιος λέει. Απευθυνόμαστε λοιπόν στον άνεργο. Το ένα και πλέον εκατομμύριο ανέργων. Εμείς λοιπόν ναι, απευθυνόμαστε στους ανέργους. Και απευθυνόμαστε και στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Εμείς λοιπόν τους λέμε ότι ναι, σε σένα τον άνεργο, σε σένα τον εργαζόμενο του ιδιωτικού τομέα, τον απροστάτευθο. Εμείς έχουμε να προτείνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί όταν λέμε 50 δις ρευστότητα μέσα από ταμείο ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για κεφάλαια κίνησης, εσένα έχουμε στο μυαλό μας. Εσένα έχουμε στο μυαλό μας. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρο. Εσένα τον άνεργο και τον μισθωτό του ιδιωτικού τομέα που αγωνίζεσαι και αγωνιάς. Και το πόσο τυχερός είσαι που σε έχει ο Βενιζέλος στο μυαλό του, δεν το συζητάμε. Δηλαδή παρακαλούμε όλοι να είμαστε άνεργοι για να μας έχει ο Βενιζέλος στο μυαλό του. Και για να δείξει πόσο καλός είναι, έχει 1,5 εκατομμύριο μέσα στο μυαλό του. Και από ό,τι φαίνεται θα έχει ένα 700 σε λίγο καιρό και έτσι όπως πάνε κανονικά τα πράγματα θα έχει 2 εκατομμύρια μέσα στο μυαλό του, γιατί δεν θέλει να έχει έναν, να νιώθει μοναξιά αυτός ο ένας μέσα στο μυαλό, στην ψυχή και στην καρδιά του Βενιζέλου. Όσο περισσότεροι μέσα στην ψυχή, στην καρδιά και στο μυαλό του Βενιζέλου, τόσο καλύτερα και για τον Βενιζέλο, αλλά κυρίως για όλους αυτούς που είναι σε αυτά τα συγκεκριμένα όργανα ή δεν ξέρω εγώ, ιδέες. Τι μπορεί να είναι η ψυχή του Βενιζέλου, και το μυαλό είναι ιδέα, δεν είναι ένα απλό όργανο. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια πάντως. Και σήμερα με όλα αυτά τα πολύ ωραία που συμβαίνουν, στην προεκλογική περίοδο, χωρίς να έχουν οριστεί εκλογές, αλλά ξέρουμε όλοι θα είναι 17 από ό,τι λένε οι πηγές και τα άστρα. 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας, εκεί απαντά ο Αποστόλης. Mail στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr και από κινητό, real, αφήνετε ένα μικρό κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Και ο Θόδωρος Πάγκαλος είναι πολύ αισιόδοξος και σας καλούμε να συμμεριστούμε την αισιοδοξία αυτή. Οι παρατάξεις δεν καταργούνται με τα εκλογικά αποτελέσματα. Παρατάξεις. Έτσι, παράταξη, η δημοκρατική και η σοσιαλιστική υπάρχει και θα υπάρχει. Και θα ξαναπάρει την εξουσία από ποιον θα ξανακυβερνήσει. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρο. Και το επαναλαμβάνω. Δεν είμαστε κολλημένοι στην εξουσία. Ο ελληνικός λαός έχει μπροστά του δύο δρόμους. Από τη μία την εκρανάσταση του σφυροδρέπανου και από την άλλη την αναρχία. Πηγαίνουμε λοιπόν σε εκλογές. Και πηγαίνουμε σε εκλογές με λεωφορείο. Σιγά, ντε, σιγά, ας ακούσαμε, μισό λεπτό. Πάπα να θυμάσαι, λύσαξες. Είναι βιαστικός ο οδηγός, θέλει να δει τη συντριβή και πηγαίνει με λεωφορείο. Ευάγγελος Βενιζέλος, από τη χθεσινή ομιλία στους νεοεκλεγέντες βουλευτές. Θα δώσουμε και για, θα σας δώσουμε να πάτε σε θεατρική παράσταση. Και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Ίδια είναι η θεατρική παράσταση. Οπότε, αν θέλετε, στο 211-208-200 θα πάτε να δείτε το Καθάρσιο του Μπέμπι. Το έχουμε δώσει δύο Παρασκευές, νομίζω, και πριν από τις εκλογές. Μια ωραία παράσταση με νέα παιδιά, ταλαντούχοι όλοι. Το θέατρο, να πούμε πρώτα το θέατρο για να ξέρετε που θα πάτε, είναι στον Κεραμικό, Altera Pars, έτσι λέγεται, Μεγάλο Αλεξάνδρου 123. Η παράσταση είναι το Καθάρσιο του Μπέμπι, γαλλικό, έχει γραφτεί τον προηγούμενο αιώνα, αλλά ταιριάζει απόλυτα σε αυτά που γίνονται σήμερα. Παίζει η σκηνοθεσία του Ιάκου Βουδρόσου, Ζαχαρούλα Θεοδοσίου, παίζει Παναγιώτης Καρμάτης, Ευθύμης Μπαλαγιάννης, Ελένη Νασοπούλου, Αντώνης Χατζής και ο μικρός Χρήστος, έτσι λένε εδώ. Οπότε, πάρτε τώρα, 5 θα πάτε σήμερα, διπλές, 5 αύριο Σάββατο και 5 μεθαύριο Κυριακή στις 9 η ώρα το βράδυ. Νέος πρόεδρος της Βουλής που ξεκίνησε χτες και διαλύεται αύριο, μόνο για μια τέτοια Βουλή θα μπορούσε να είναι ο Πολύδωρας, ο Βύρον, πρόεδρος της. Και αισθάνομαι πάντα ότι είμαι Νέα Δημοκρατία και ότι είμαι και παιδί του Κολοκοτρώνη. Είμαι και παιδί του Κολοκοτρώνη. Είμαι πολιτικός με γνώμη και με αισθήματα. Γαπώ την πατρίδα μου, γαπώ το κόμμα μου, γαπώ το δίκιο και το σωστό και μάχομαι γι' αυτό. Ο πρόεδρος της Βουλής και ο λαός που εξέλεξε τη Βουλή. Με τον καταιγισμό των γεγονότων είχε πιάσει μια αγωνία και βγάζω ό,τι αρνή μου είχε περισσέψει από το Πάσχα να διαβάσω να κάνω καμιά πρόβλεψη. Είχε περισσέψει αρνή από το Πάσχα. Είχε περισσέψει αρνή. Κρατάς τη σπάλα να τη διαβάσεις όλη τη χρονιά, τα ίδια θα λέει. Τη σπάλα, βρήκα όμως τα μελέτητα. Και τι... Διαβάζω τα μελέτητα. Ναι, και ξέρεις. Μα τι είναι αυτό. Το ένα μελέτη. Δηλαδή το βράδυ πριν κοιμηθείς λες κάτσε να ανοίξω να διαβάσω λίγα μελέτητα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και ξέρεις τι μου είπε τα μελέτητα. Τι? Το ένα μελέτη το έχει το Σαμαρά και το άλλο την Τώρα. Τι ήθελε να μου πει τα αρνή. Καπαμά. Αυτό με την Τώρα, ρε παιδί, με αυτό το πώς τα βρήκανε τώρα, Τι θέλει. θέλει. Όταν πέφτει αυστηρό κολοδάχτυλο, πόσοι ιδέες γίνονται ίδιες. Ναι. Είδες, ε. Είδα και θέλω να μου πεις τι θέλει να πει το αρνί. Εντάξει, τώρα να σου πω την αλήθεια. Δεν θέλω να πω κακό γιατί τώρα. Περνάει και το δράμα της, έχει το πένθος της. Επάνω στο πένθος μια μαλακία την κάνεις. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Θα μιλήσω με τον Αποστόλη. Ναι, καλέ, μιλήστε. Γιατί δεν μιλάτε με τον Αποστόλη. Μιλήστε με τον Αποστόλη, παρακαλώ. Πώς να μιλήσω με τον Αποστόλη αφού μιλάει τώρα. Αφού εγώ είμαι. Εσείς, Αποστόλη. Εγώ είμαι, τι κάνεις. Καλά είμαι. Ε, τι θες. Μια χαρά είμαι. Ε, ωραία, τώρα. Θα παίρνει η τράπεζα, μια χαρά είμαι. Τι να τα κάνεις, μωρέ, στο σπίτι, να στα πάρει ο κλέφτης. Καλύτερα η τράπεζα που θα τα πάει σε καλή μεριά. Να μου τα πάρουν 50 οικογένειες που κυβερνάνε αυτή τη χώρα εδώ και 20 χρόνια. Γιατί... Άσε που η τράπεζα περίμενε. Ο κλέφτης δεν θα τα φέρει πίσω. Κάποια στιγμή ναι. Που θα πάρει μπρος η οικονομία, ναι. Θα πάρεις πίσω και τα επιτόκια, όχι απλά τις καταθέσεις σου. Σώπα καλέ. Ναι, καλέ, τι νόμιζε. Σοβαρολογείς να... Παιδί μου, γιατί επιμένουν αυτοί να είμαστε εντός μνημονίου, εντός ευρώ, για αυτό το λόγο. Τι λες, μωρέ, τι... Ναι. Και γι' αυτό φταίει ο Τσίπρας. Γι' αυτό φταίει ο Τσίπρας που δεν κάνει κυβέρνηση, κατάλαβες. Γυναίκα αυτή τη στιγμή, έχω φάει με το κουτάλι τη ζωή, μαζεύω 3-3 ευρώ για να... Α, με το κουτάλι, άλλοι πεινάνε και εσύ την τρως με το κουτάλι, βέβαια. Η προνομιού, τα ρετυρέ. Ποια ρετυρέ, είστε Πασόκ. Με 3 ευρώ μπορώ να μαζέψω δόση. Τι 3 ευρώ, τι να τα κάνεις 3 ευρώ την ημέρα, πού χαλάς 3 ευρώ την ημέρα. Μακαρόνια να κάνεις, κάνουν. Ένα ευρώ. Να σου πω, μετανάστης δεν είμαι. Αν ήμουνα μετανάστρια αυτή τη στιγμή. Θα είχες άλλα προνόμια. Μήπως θα το σκεφτείς να γίνεις. Είχα πολύ μεγάλα προνόμια. Δεν γίνεσαι. Και απορώ γιατί δεν είμαι μετανάστρια. Θα μπορούσα. Εγώ είμαι από την Κωνσταντινούπολη. Με την περιουσία μου ήρθα εδώ. Μου τα φάγανε οι Τούρκοι και ήρθαν εδώ πέρα οι Έλληνες να μου τα ξαναφάνε. Μη μου λες Κωνσταντινούπολη τώρα και θυμάμαι το θρίαμβο προχθές. Έλα τώρα. Εντάξει, έλα, το σηκώσαμε. Μη μου λες εμένα τίποτα. Είπα για το θρίαμβο. Μου τα φάγανε. Δεν είσαι Ολυμπιακός. Εδώ πέρα να μου φάνε την περιουσία μου, λες εσύ τώρα τίποτα. Αεκτζού είσαι, Μαρή. Αεκτζού, ναι. Είμαι και αεκτζού. Φτού. Φτού. Ναι. Στα μούτρα σου. Να είστε καλά, καθρεφτάκι. Γεια σας, Αποστολή. Γεια. Μια διευκρίνηση για το τελείως καμένο. Παρόλες τις κοσμοσφαιρικές αλλαγές που έχουν γίνει στην Ευρώπη, το Βελιγράδι δεν έχει πάει στη Ρουμανία, παραμένει ακόμα στη Σερβία. Χθες είπε τρεις φορές το βέτο που ασκήσαμε, λέει, από το Βελιγράδι. Από το Βουκουρέστι ασκήσανε. Τεχνιέται αυτό. Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Κάπου θέλω να εκφραστώ. Πού αλλού στον Αποστολή. Α, κατάλαβες. Είμαι κατευτυχισμένος αυτές τις μέρες. Και εγώ όταν εκφράζεται σε μένα. Ναι, οπωσδήποτε. Έχω τόση συγκίνηση που δακρύζω. Ένας νέος εθνάρχης γεννιέται. Ένας νέος τόση ηγέτης αναδύεται. Ποιος καλέ. Ελληνίδες, Έλληνες. Ο λαός μίλησε. Α, ο Αλεξέη. Θα κλείσουμε στο χρονοτούλο από τις ιστορίες. Ναι, ναι, και αυτός ο νέος εθνάρχης έχει και φρέσκο λόγο. Πολύ φρέσκο λόγο. Mm. Εκείνο που περιμένω είναι να ακούσω λαέ των Αθηνών. Λαέ των Αθηνών. Πιστεύω μεν και εις την λαοκρατία. Και μετά δεν περιμένω να δω τίποτα άλλο στη ζωή μου. Είμαι και λίγο μεγαλούτσικος. Κατασυγκινήθηκα, σου λέω. Πρωτό. Αποστολή. Έλα. Ο πικραμένος, ο βαρεμένος και ο καμένος είναι ένα άτομο ή όλοι διαφορετικοί. Πάντως, εγώ νόμιζα το λέγαμε για αστείο, ρε παιδί μου, τόσα χρόνια ότι την Ελλάδα πια θα την κυβερνήσει ο κάθε πικραμένος. Ότι θα γίνει στα αλήθεια, δεν το πίστευα. Μου φαίνεται ότι ο Σαμαράς είναι πικραμένος. Δηλαδή, έφτασε η μέρα που πρωθυπουργός έγινε ο κάθε πικραμένος. Περαστικά μας. Ο ελληνικός λαός έχει μπροστά του δύο δρόμους. Από τη μία την εκρανάσταση του σφυροδρέπανου και από την άλλη την αναρχία. Νομίζω θα αποφασίσει το καλύτερο ο ελληνικός λαός, γιατί πάντα το καλύτερο αποφασίζει, το έχει αποδείξει αυτό. Τρία μηνύματα. Το ένα είναι στο κινητό μου από φίλο ΣΥΡΙΖΕ, ο οποίος λέει: η αντισύριζα εκστρατεία λάσπης και κάταση κοφάντησης στην οποία συμμετέχεις άξια έχει και όρια. Λοιπόν, ως εδώ, θαυμαστικά. Κάντε τα χέρια από τον μπάγκαλό μας. Τρία θαυμαστικά. Πήρατε και τον μπάγκαλο, είναι η απάντηση, γιατί είχα μείνει στον Αρσένη. Τα χάσαμε αυτά τα καλά. Όλους τους άνεργους του Πασόκ, τα καλά στοιχεία όμως, τα συγκεντρώνετε με διάφορους τρόπους. Είναι μία απάντηση. Πολλές απαντήσεις θα υπήρχαν, αλλά αυτή βγήκε πρώτη. Τώρα, στα μηνύματα εδώ των ακροατών, είναι ένας που ψηφίζει, στηρίζει Κουκουέ από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Γιατί το λέω αυτό, ξυπνήστε λέει. Δύο δρόμοι υπάρχουν, το Κουκουέ και όλοι οι άλλοι. Άρα, μάλλον είναι οπαδός του Κουκουέ. Λέει διάφορα και καταλήγει στο τέλος. Ότι να Παπανδρέου Καραμαλής το ξεκινάει από πλαστήρας Παπάγος, ήταν ίδιοι κτλ. Κτλ. Και λέει στο τέλος. Σας το δει όλος ο λαός και το λέω γιατί τελευταία σας ακούω ότι δίνεται αν όχι ψήφο εμπιστοσύνης, αλλά ψήφο ανοχής στον Αλέξη. Χαιρετισμούς από την Κύπρο. Έχουμε τους πέντε και τους πέντε και τους άλλους πέντε, μόλις ήρθαν φρέσκοι, να τους πούμε τότε, πριν πάμε στα υπόλοιπα. Λοιπόν, για το θέατρο, μην παίρνετε άλλο τηλέφωνο καταρχήν. Αυτοί που θα πάτε σήμερα. Η απάντηση Αλέξανδρος, Γιώργος Βλαχάκης, Ελένη Πελεγρή, Χρήστος Δρακόπουλος και Ντάγιος Λάμπρος. 9 η ώρα σήμερα, Παρασκευή, Αλτέρα Πάρς, Μεγάλου Αλεξάνδρου, Αλτέρα Πάρς είναι το θέατρο, Μεγάλου Αλεξάνδρου 123 Κεραμικός. Αυτοί που θα πάτε αύριο στον ίδιο τόπο, Μαντά Χαρίκλια, Ειρήνη Σταμπέλου, Μανώλης Χανιώτης, Μαρία Περί και Νικολέτα Πατερέλη. Και αυτοί που θα πάτε μεθαύριο είναι οι εξής. Κιωσές Γιώργος, Ρούπα Γεωργία, Τσιμπριμάνη Βυργινία, Βαμβακά Δήμητρα, Αξιομάκαρος Στέλιος. Καλά να περάσετε, ξαναλέω τη διεύθυνση. Μεγάλο Αλεξάνδρου 123 Κεραμικός, θέατρο Αλτέρα Πάρς. Θα δείτε το καθάρσιο του Μπέμπι από μια φρέσκια ομάδα νέων και ταλαντούχων ηθοποιών. Πριν πάμε στα υπόλοιπα μηνύματα, Προκόπης Παυλόπουλος, Υπάκης. Το χαϊδευτικό του, χτες το μεσημέρι στη μεσημεριανή τηλεοπτική εκπομπή του Sky. Λέει ποιος φταίει για όσα συμβαίνουν στον τόπο. Έχει λίγο ψιλοχάβρα, αλλά ακούγεται το ζουμί. Δεν μπορεί να μπαίνει η εξομοίωση όλων σε αυτή την καταστροφική πορεία της χώρας. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Ωραία. Δεν μπορεί να λέμε δηλαδή αυτή τη στιγμή εδώ που μας έφτασαν οι κυβερνήσεις. Οι κυβερνήσεις που μας έφτασαν εδώ έχουν ονοματεπώνυμο, είναι η κυβέρνηση Παπανδρέου. Κάθε λοιπόν, φορά η διάδοχό της κυβέρνησης Παπανδρέου. Δύο κυβερνήσεις, όπως λέει, μας έφτασαν ως εδώ και έχουν ονοματεπώνυμο. Πολύ σωστά η κυβέρνηση Παπανδρέου και ακόμη πιο σωστά η κυβέρνηση Παπαδήμου. Ποιος στήριζε την κυβέρνηση Παπαδήμου, είναι ένα ερώτημα που έπρεπε να του γίνει, δεν του έγινε. Δεν στήριζε και ο Προκόπης Παυλόπουλος την κυβέρνηση που μας έφτασε εδώ που μας έφτασε. Απλά ερωτήματα, η λογική τα θέτει όχι εμείς, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση σε αυτά τα απλά ερωτήματα να δώσει λογική απάντηση. Γιατί αν έδινε η λογική απάντηση, θα έδινε και κάτι άλλο η λογική μετά. Οπότε, απλά τίθενται χωρίς να περιμένουν καμία απάντηση. Είναι τα μόνα ερωτήματα στη γωνιά του δρόμου. Τι έγινε? Καλέ, τι κάνεις? Τσάντα χιόνια! Βρε! Δεν ξέρω, έχει ένα καλύτερο αέρα η εκπομπή σήμερα. Μήπως είναι επειδή είσαστε τους κρυζά. Κρυάδες. Γιατί κρυάδες, την αλήθεια λέμε. Εμείς στην Κουμουνδούρου, αγαπητέ μου, λέμε μόνο την αλήθεια. Να σου κάνω μια ερώτηση, μια και είπες Κουμουνδούρου. Ναι. Τώρα που έχουμε πάλι εκλογές, το Μέγκα θα κάνει πάλι πρόταση να γίνει debate Σαμαρά με Τσίπρα αυτή τη φορά. Φαντάζεσαι. Ή θα γίνει Γαργάρα. Φαντάζεσαι. Δεν νομίζω, δεν πιστεύω. Έχω λοιπόν θυμίσει επί τόπου. Ή μήπως θα ήταν μια καλύτερη ιδέα, δηλαδή το βλέπω να έρχεται, σε αυτό το debate να είναι τρεις πολιτικοί αρχηγοί. Εμένα το αίμα τη μη Χρυσή Αυγή που λέει εδώ ο συντροφάκος, να πούμε ότι του θυμίζει βασιλιάδες ιστορίες, εμένα μου θυμίζει σκιώδη διαφήμιση. Ένα πράγμα σαν κάτι σαν αίμα τιμή always με φτερά, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Α, σωστό. Αίμα, χαμηλή τιμή, Χρυσή Αυγή. Χρυσή Αυγή, Χριστό μου και από τότε που βγάλανε τα μου φτερά και σερβιέτες τους, όπως λέει και ο Τζιμάκος ο Πανούσης, κάνουμε αμά να πιάσουμε μου. Επομένως, αίμα τιμή always με φτερά. Πέστε σε αυτό το δημοσιογράφο στη 1:25 που είπε για τον Αρσένη ότι απέτυχε. Λοιπόν, ή αλλάξε τακτική. Αυτή τη στιγμή, με συγχωρείτε, αυτή τη στιγμή που σας μιλάω είμαι 85 χρονών και 4 ημερών. Και έχετε τη σοφία να μου πείτε ότι ο Αρσένης δεν απέτυχε? Να ξέρω τι θα ακούσω, να προετοιμαστώ. Να του υπενθυμίσω. Κάτσε να κρατήσω κολόνα. Για πες. Να του αποδείξω. Ότι το 1985 όταν διαφώνησε με τον Παπανδρέου και παραιτήθηκε, ναι, είχε πει σε ένα λόγο του ότι είναι πετυχημένος, αν το είπε τέλειωσε. Ότι δεν τα έχω, λέει, δεν φταίει ο Παπανδρέου, φταίνε οι αρχιμάγειροι. Ένας από τους αρχιμάγειρους ήταν και ο Τσοχατζόπουλος. Λοιπόν, ή να αλλάξετε τακτική ή σας κλαίνε τα μάτια μου. Είχατε αυτή τη σοφία να μου το πείτε όντως. Αποστολή, να σου πω κάτι. Ναι. Ότι σ' ακούω και μ' αρέσεις πολύ που τα λες έξω από το δόντια. Και αυτό να κάνεις πάντα. Και το Real, είμαι φανατικός του Real και ακούω όλες τις εκπομπές. Αλλά πιο πολύ αγαπάω εσένα και αυτόν που βγαίνει το βράδυ. Το Βρικόλακα, τον Μπαμπούλα. Ποιος βγαίνει το βράδυ? Αυτά μας λέγανε, παιδιά. Ποιον? Το Βαλιγάρι, τον Άϊπνο που βγαίνει. Μεγάλε γεια σου. Γεια. Ήθελα να σου πω, πώς είναι οι ιατρικές εκλογές? Οι ιατρικές εκλογές, ρε παιδί μου. Είναι με κάκαλα βαριά. Δηλαδή πρέπει να βάλεις, έχεις, δεν έχεις, κάτι. Τι να βάλεις? Να τα βγατήσεις, να μοιάζει θέμα μεγάλο εκεί κάτω. Ε? Αλλιώς δεν σε βάζουν μέσα. Δεν πας στο παραβάν, άμα δεν έχεις μακρύ πράγμα. Ναι. Α. Σοβαρά. Ναι. Εγώ δεν έχω. Δεν έχεις. Πρέπει να πάω από μαγαζί με σεξ κτλ. Να προμηθευτώ, να ενισχυθώ. Τι να προμηθευτείς, παιδί μου, δεν θέλουμε να πας να σε πισωγλέντης. Να τα φουσκώσεις θέλουμε. Επιμηκητή. Επιμηκητή δηλαδή, ναι. Α, αυτόν που πουλάει. Σε τηλεμάρκετινγκ θα πας, όχι σε σεξ σοπ. Σε τηλεμάρκετινγκ. Τώρα που είπα τηλεμάρκετινγκ, έχεις προσέξει ότι το σήμα της τηλεμάρκετινγκ σοπ είναι ίδιο με το σήμα της Ντόρας, Δημοκρατική Συμμαχία. Α, στο διάλογο. Ίδια χρώματα, ίδια λογότυπα, ίδιο δεν είναι τα μαμ. Α, στο διάλογο. Δεν το έχω προσέξει, όχι. Έχουν και άλλο κοινό. Και τα δύο πουλάνε σε πολύ χαμηλές τιμές. Και το επαναλαμβάνω. Δεν είμαστε κολλημένοι στην εξουσία. Αυτό ακριβώς. Τα τραγούδια της εκπομπής, κάθε εκπομπής, θα βρίσκεται στο επίσημο site της Ελληνοφρένειας, ελληνοφρένεια.net. Όπως μπαίνουμε κάτω αριστερά στα best videos που λέει, γιατί πάντα βρίσκουμε και ένα βίντεο κλιπ αν υπάρχει κτλ. Άρα και το σημερινό τραγούδι θα το βρείτε εκεί. Με την ευκαιρία, η επίσημη έκφραση της Ελληνοφρενίας είναι αυτό το site, το επίσημο Facebook και το Twitter που έχουμε. Όλα τα υπόλοιπα στο όνομα το δικό μου, στο όνομα του Αποστόλη, δεν υπάρχουν, δεν είμαστε εμείς, είναι άλλοι. Και μάλιστα υπάρχουν και πολλοί έτσι followers, όλα αυτά. Δεν έχουμε καμία απολύτως σχέση, δεν έχουμε κινηθεί νομικά, δεν αξίζει τον κόπο. Αλλά εμείς είμαστε μόνο Ελληνοφρένεια. Δεν είμαστε πρόσωπα, δεν είμαστε τίποτα. Δεν έχουμε καμία αξία σε αυτόν τον τόπο και σε αυτή τη ζωή. Συνέχεια με αυτό το μήνυμα ενός φίλου Σιριζέου που είπαμε για τον Μπάγκαλο πριν, ότι κάτω τα χέρια από τον Μπάγκαλο, και εγώ ρώτησα αν είναι δικό σας και μου λέει όχι, δεν τον έχουμε πάρει ακόμη. Ποιος όμως μας φέρνει περισσότερες ψήφους όταν βγαίνει στην τηλεόραση, ο Πάγκαλος ή ο Τατσόπουλος, μου λέει ο φίλος Σιριζέος. Έχει δίκιο σε αυτό. Ο Πάγκαλος θα σας κάνει και κυβέρνηση αν βγει 5-6 φορές ακόμα. Μηνύματα ακροατών. Μηνύματα ακροατών. Μια απάντηση λέει, Θυμίο, για ένα απλό ερώτημα. Αν αύριο εκλεγεί η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση με όλα τα μπουμπούκια που γυρνάνε πίσω, το κίνημα θα πάει μπροστά ή πίσω, ρεαλιστικά? Δεν ξέρω τι θα κάνει το κίνημα. Πάντως κίνημα που έτερο προσδιορίζεται, καθορίζει τη στάση του με αυτό που είναι απέναντι. Δεν το λες και κίνημα, έτσι σοβαρό όπως πρέπει να έχει μια χώρα και ένας λαός για να αποκρούει όλα αυτά που γίνονται. Ένα κίνημα σοβαρό δεν καθορίζει τη στάση του από τον απέναντι, από τον αντίπαλο. Είναι πάντα σοβαρό, έχει ωραία αιτήματα, έχει ωραίους στόχους, καθαρούς, μαζικό όσο γίνεται, με ανοιχτή έτσι αγκαλιά να μπαίνει κόσμος μέσα, για να διεκδικήσει, να διεκδικεί και να εξασφαλίζει καλύτερη ζωή για όσο γίνεται περισσότερους. Μια απάντηση είναι αυτή. Ένα άλλο μήνυμα είναι το εξής. Α, ναι, στην Κέρκυρα. Την Κυριακή 21 το βράδυ, προφανώς την προσεχή Κυριακή, στην Κέρκυρα μια ομάδα πολιτών με τη βοήθεια πολλών χορευτικών συλλόγων θα στείλει μήνυμα στην Ευρώπη ότι η Ελλάδα δεν είναι επικίνδυνος τουριστικός προορισμός με τους τουρίστες μας. Και θα χορέψουμε Ζορμπά στην πλατεία. Θα μεταδοθεί από ξένα μέσα που βρίσκονται στην Κέρκυρα. Ευχαριστώ και εμείς ευχαριστούμε όσοι είστε Κέρκυρα. Καταρχήν, καλά να χορέψετε εσείς εκεί, να τα πάτε καλά, αφού είναι και οι κάμερες. Άλλωστε, οι κάμερες είναι στην Ελλάδα για οτιδήποτε συμβεί. Όλα εδώ τα συνεργεία. Δίνουμε ψωμί γενικότερα. Για το τραγούδι τα είπαμε. Ναι. Το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, λέει ένας άλλος ακροατής, μου κάνει Νεύτωνας και Αϊνστάιν. Και οι δύο έχουν δίκιο. Ή άδικο ανάλογα από τη θέση παρατήρησης. Και ένα άλλο. Τις τελευταίες μέρες γίνεται χαμός εδώ στα μηνύματα, γιατί οι περισσότεροι είναι αριστεροί. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον για την αριστερά στην Ελλάδα, όπως το καταλαβαίνετε όλοι. Και όταν βρεθεί ένας αριστερός, έχει και 15.000 σκέψεις μόνος του. Πόσο μάλλον αν βρεθούν 2 ή 3 ή παραπάνω, όπως φαίνεται τώρα. Και γράφουν όλοι τα χειρότερα. Ένας φίλος ακροατής, έτσι όπως θα διαβάζω τα τεράστια κείμενα, μου στέλνει απλά ένα καλησπέρα. Με τρία θαυμαστικά. Είναι ο καλύτερος, είναι ο Σταύρος. Καλησπέρα λοιπόν στο Σταύρο. Ήταν μια ξεκούραση στο μάτι όλα αυτά που βλέπαμε. Ευάγγελος Βενιζέλος. Και το επαναλαμβάνω. Δεν είμαστε κολλημένοι στην εξουσία. Δεν θέλουμε να σηκώνουμε συνεχώς τον Σταυρό της διαχείρισης της κρίσης. Με κόστος, με φθορά. Αλλά έχουμε εθνική, ηθική, πολιτική υποχρέωση να συμβάλλουμε και μπορούμε να συμβάλλουμε. Χωρίς το Πασόκ δεν μπορεί να δοθεί λύση. Θα δοθεί από το Πασόκ η λύση. Αυτό ακριβώς. Και δεν είμαστε κολλημένοι με την καρέγκλα, αλλά χωρίς εμάς δεν γίνεται. Αν δεν είμαστε στην καρέγκλα, δεν γίνεται. Οι άνθρωποι έχουν μεγαλώσει έτσι. Πολλοί από αυτούς που έχουν βγει στον δρόμο δεν έχουν και λόγο ύπαρξης πια, γιατί δεν έχουν μάθει ποτέ να δουλεύουν. Δεν έχουν δουλέψει ποτέ. Δεν ξέρουν τι θα πει ζωή. Φαντάζομαι τι σοκ ψυχολογικό περνάνε αυτές τις μέρες. Ζητούμε την κατανόησή σας. Είπε και άλλο Βενιζέλος, προσδιορίσε ποσοτικά τη νίκη. Φίλες και φίλοι, ξεκινάει η προεκλογική εκστρατεία. Η εκλογική μας καμπάνια. Η εκλογική μας εκστρατεία ξεκινάει από το σημείο 0. Όλα τα κόμματα εν ώψη των εκλογών της 17ης Ιουνίου βρίσκονται στο ίδιο σημείο εκκίνησης, στην ίδια αφετηρία. Και θέλετε να μιλήσω και με αριθμητικούς όρους. Η απόσταση που χωρίζει τα τρία πρώτα κόμματα είναι μόλις 5 ποσοστιαίες μονάδες. 5 ποσοστιαίες μονάδες. Σε απόλυτους αριθμούς θα θέσουμε τους στόχους μας. Να. Ήρθαν οι 5 πρώτες μονάδες από τον κύριο μόλις ακούσατε. 5 ήθελε, 5 του δώσαμε. Τα υπόλοιπα στις 17 Ιουνίου. Εδώ κάπου φτάνουμε στο τέλος, γιατί είναι Παρασκευή. Όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες. Σε λίγο Γιάννης Παπαδόπουλος, Μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα από Δευτέρας. Γεια σας. Και αν θες την Παρασκευή, παίξε το όταν σφίγγουν το χέρι. Να το καταλάβει ο λαός, να πει μέσα στο πετσί του επιτέλους. Μια φορά να πάνε να ψηφίσουν αυτό που πρέπει. Με τόσα φύλλα σου λέει ο ήλιος, καλημέρα. Με τόσα φλάμπουρα λάμπει, λάμπει ο ουρανός. Βάλε ό,τι δηλώσεις Βενιζέλου θέλεις και θέλω να του βάλεις το γαμιλίκι. Το έχεις. Ποιο γαμιλίκι? Το γαμιλίκι, το γνωστό γαμιλίκι σου. Δεν θυμάμαι. Ρε μαλάκα, δεν θυμάσαι το γαμιλίκι που σου είχα στείλει κάποια στιγμή? Το δικό μου. Ναι ρε, το δικό σου. Ιδέα δεν έχω. Στόχος μας είναι να γίνουμε σαν τη Γερμανία και τη Γαλλία ή σαν την Εστονία. Γιατί αν είναι να γίνουμε σαν την Εστονία, τα καταφέρατε. Όχι, δεν τα καταφέραμε. Δεν τα καταφέραμε. Έχουμε ακόμη πολλά περιθώρια. Η Εστονία είναι πολύ πίσω από εμάς. Δεν μου λες, σε παρακαλώ τώρα, ποιο για τις βρισκές του Χριστόδουλου πήγες να δώσεις καμιά βρισκιά εκεί στο έξω από το Ερτέιο? Πήγες βρε μαλάκα, πήγες. Νομίζω με βρίζετε, αν δεν κάνω λάθος, και θα φάτε κανένα γαμιολίκι. Τι βρε μαλάκα, μαλάκα. Μπορεί να σας βρίσω κι εγώ, δεν ξέρετε πώς γυρνάει στον άνθρωπο. Μαλάκα εδώ πελωθεί. Άι συχτήρι πορνόγερε. Είσαι ένα, δεν είμαστε μαλάκα, μαλάκα. Τραβεστή. Ας το διάλογο πρόσκυλο. Σ' άρεσε το τραβεστή, πώς φάνηκε? Ε, λέει, είναι τρισάθλι. Ου. Μπάκα. Να, στα μούτρα σου. Και τούτη με στα σίδερα. Τι βρε μαλάκα, μαλάκα. Πικίνη με στο κόμμα. Ας το διάλογο πρόσκυλο. Και τούτη με στα σίδερα. Και εκείνη με στο κόμμα. Βάζω CNN χθες και ποιον βλέπω? Ποιο να δεις, σημασία έχει ότι δεν καταλαβαίνεις. Το βάζεις και... Και καλά, γι' αυτό το πρώτο θέλω να μου βάλεις λίγο αγγλικά από Τσίπρα και Βενιζέλο και Γιωργάκη, ναι. Για να κάνω λίγο αφών. Γιατί χθες έβαλα CNN και πέτυχε ένα το Γκλίτσμπουργκ. Α, ο βασιλιάς, ο βασιλιάς των Ελλήνων. Τι κάνει? Κάτι έλεγε για μας, αλλά δεν τα καταλαβαίνω. Ναι. Τι να έλεγε, λες? Επιστρέφω, έρχομαι, περιμένετε με και μένα. Α, λες να έλεγε τέτοια? Ναι, στο μπουρδέλο που το κάνατε να έρθω κι εγώ να πάρω μέρος. Μήπως έλεγε καλά, θα σα τρώγα τόσα χρόνια και τα λοιπά, πληρώσατε τα βασιλώσιμα και τέτοια και θα έτρωγα κι εγώ. Μπορεί και να έρθω, περισσεύουνε. Παίζει. Λοιπόν, βάλε μου τώρα την Παρασκευή λίγο σύγκριση αγγλικά Τσίπρα Παπαντρέου. Άδικο βέβαια, είναι άδικο γιατί θα γίνει και σύγκριση, δεν είναι σωστό. Δηλαδή είναι σαν να βάζει τώρα μεγάλες ομάδες να παίζουν με μικρές. Σαν να βάζει Ολυμπιακό να παίζει με ΑΕΚ. Είναι σωστό? Default is not an option for Greece. We believe and we hope that we can win. Greece does not default. Our answer is an emphatic yes. With the EU IMF support mechanism, we are completely covered in our borrowing needs until 2012. Madam Merkel put Euro and Eurozone in a big danger. Σόπα, σόπα, σόπα που κάνε, ο Μαυροπρόβατος έχει κάνει μια παροδία του ύμνου της Χρυσής Αυγής. Request. Όσο μπορείς από αυτό. Ράγιον και γάρον ήχ μιλάτες, λαμπρών φασισταριών παιδιά. Οι ίδιοι είσαστε μαλάκες με τον Αδόλφο και τον Μέκασα. Εγέρον το! Όλοι πάντα μπρος. Του με λίγα λαό πάτος είναι θεία εμπρός. Εμπρός, φασιστάρια μπρος. Σας περιμένει ο αντιφασισμός. Αύριο θέλω αφιέρωση το τραγούδι του Χατζόπουλου. Θέλω να ακούσω τη φωνάρα σου, αγόρι. Ήταν πρωί του Ιούνιου εκεί στην Ακρόπολη. Βγήκα να πάρω φρέντο με ζάχαρη πολύ.

Είσαι πολύ μαλάκας. Παλιό. Μαλάκας είσαι. Παλιό, γιατί όμως. Κόπανε. Σας παρακαλώ, κολόγρια. Τι έγκλημα μεγάλο. Ολόκληρη ζωή